Het begin van donderdag 8 juli. Mariette Krol met het NOS-journaal. Engeland heeft zich geplaatst voor de finale van het EK voetbal. In het Wembley Stadion in Londen won de ploeg na verlenging met 2-1 van Denemarken. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de eerste helft scoorde Damsgaard de 1-0 voor Denemarken. Maar de Deense aanvoerder Kjær maakte niet veel later met een eigen doelpunt de gelijkmaker. In de verlenging kregen de Engelsen een penalty die in tweede instantie door Kane werd binnengeschoten. In Engeland is een volksfeest uitgebroken. De enige keer dat de Engelsen in een finale stonden was in 1966 op het wereldkampioenschap. Toen wonnen ze. Drie oud-medewerkers van de gevangenis in Roermond zijn veroordeeld voor grootschalige declaratiefraude. Een teamleider en twee collega's declareerden voor 30.000 euro aan verzonnen reisjes, meldt 1 Limburg. De fraude kwam in 2019 aan het licht toen een van de medewerkers het opbiechtte. De 53-jarige teamleider bleek het brein achter de fraude. Hij was verslaafd aan cocaïne. Hij kreeg de zwaarste straf, een taakstraf van 160 uur en 3 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. De 21-jarige man uit Rotterdam die gisteravond is opgepakt voor de aanslag op Peter R. de Vries is Delano G., een man van Antilliaanse afkomst die al eerder met de politie in aanraking is geweest. Dat meldt de Telegraaf. G. zou de schutter zijn geweest die de Vries in het centrum van Amsterdam heeft neergeschoten. Hij werd later op de avond aangehouden in een auto op de A4, samen met een oudere man. De twee worden vrijdag voorgeleid. Advocaat Ines Wesky vindt dat er na de aanslag op de Vries al te snel wordt gewezen naar haar cliënt Ridouan Taghi. Ze vindt dat hij zonder enige objectieve onderbouwing verantwoordelijk wordt gehouden voor de aanslag. Ze pleit voor rust en onafhankelijkheid in het onderzoek. Het weer. Vannacht droog en een graad of 13. De komende dag eerst flink zon. In de middag wisselend bewolkt en landinwaarts kans op een bui bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Nou, wat is het anderhalf jaar corona? Zijn we allemaal wel een beetje viroloog geworden. Maar toen mijn gast komend uur begon aan zijn roman Ark, lag dat nog heel anders. Hij moest zich echt inlezen. De inspiratie begon met een virus dat misschien ooit heeft bestaan, dat aan de basis zou hebben gelegen van het gen dat de mens dan weer een geheugen heeft gegeven. Ik weet dat het laat is en misschien zijn er nu al mensen die denken, wat ook alweer, een virus, geheugen, gen, weet je wat, ik gooi die radio uit het raam en ik ga gewoon lekker slapen. Hoe dan ook, voor Richard Ozinga, mijn gast komend uur, was het een startschot voor een spannend boek vol boeiende vragen. Wat bijvoorbeeld als je de mooiste avonturen zou kunnen meemaken, maar je daar achteraf niks meer van zou kunnen herinneren? Is het dan nog wel de moeite waard? Je zou zeggen, leef in het moment. Maar we leven toch voor herinneringen. Of andersom, wat als je de mooiste herinneringen zou kunnen hebben, maar het waren helemaal niet jouw herinneringen. Ze waren overgedragen door iemand anders. En is dat dan trouwens reïncarnatie, als iemand zijn geheugen aan jou kan overgeven? Richard Ozinga is hier schrijver, geboren 1971. Heeft inmiddels een oeuvre bij elkaar gekladderd. Hij is trouwens ook nog heel veel andere dingen. Een ondernemer in de techsector bijvoorbeeld. En hij was ooit diplomaat en daar ging meteen ook zijn eerste boek over. Richard, hartelijk welkom. Leuk dat je weer te gast bent. Dankjewel, leuk om hier te zijn. Vertel nou eerst even over dat want ik spreek het uit, maar ik begrijp het zelf helemaal niet. Over dat virus dat misschien ooit aan de basis lag van het gen dat onze geheugen gaf. Als je kijkt naar het menselijk genoom, dan is ongeveer de helft van onze genen opgenomen. Dat waren ooit virussen. En die hebben wij in ons opgenomen. Dus je krijgt een virus binnen, we weten inmiddels allemaal hoe dat werkt. En dat virus blijft en dat wordt uiteindelijk een deel van jouw genoom. Ja, en dat geef je vervolgens door. En de helft van al het genetisch materiaal dat we bij ons dragen is ooit een virus geweest. En dat is door een dier, een trilobiet ergens lang geleden, opgenomen. En vervolgens doorgegeven aan de kinderen van die trilobiet. En wij zijn daar ooit op een ingewikkelde manier uit ontstaan. Dus een heel groot deel van ons is ooit een virus geweest. En dat zijn de nuttige dingen. Virussen zorgen ervoor dat je genetisch materiaal veranderen. En op die manier dragen ze dus ook bij aan evolutie. Evolutie betekent dat je kinderen net anders zijn dan de optelsom van jou en je partner. En virussen zijn de snelste vorm van evolutie. Althans, het organisme dat zich het makkelijkst kan evolueren. Ja, want ze zitten simpel in elkaar. Van, daar hebben we nu last van. Maar ze dragen ook bij aan de evolutie van grotere organismen. Ja, op die manier dragen ze bij. Want ze veranderen dus iets in het genetisch materiaal van de gastheer. En als dat iets is waar die gastheer iets aan heeft, dan is die persoon succesvoller dan de niet geïnfecteerden. En dat is ooit met het ARK-virus of het ARK-gen gebeurd. Dat is ongeveer 300 miljoen jaar geleden gebeurd. Dus dan zijn we nog ver voor de dinosaurussen. Laten we zeggen trilobieten, die zijn geïnfecteerd geraakt door een virus. En er waren trilobieten die konden iets opslaan. Die konden bepaalde informatie vasthouden. Ik vind het best moeilijk om me voor te stellen wat het dan is. Want die beesten hebben een zeer beperkt denkraam. Maar die zouden misschien bij kunnen houden waar lekker eten is of zo. Of waar het water lekker warm was, zoiets. En dat gaf ze een klein evolutionair voordeel. En het gevolg is dat eigenlijk alle dieren hebben dit gen. Dus een poes kan ook dingen onthouden. En dat is hetzelfde stukje genetisch materiaal. En dat is ooit een virus geweest. En dat zit in alle dieren. Nou, en tot nu toe, wat je nu zegt, is gewoon te googlen. En dan vind je allemaal wijze wetenschappelijke artikelen en sites waar het netjes wordt uitgelegd. Ja. Dit is allemaal niet zo exotisch. Dit kwam jij tegen op een zeker ogenblik. Het fascineerde. Het is ook fascinerend. En toen dacht je, nu ga ik een roman maken. Nee, het ging eigenlijk andersom. Oh. Ik was op vakantie in Frankrijk en ik lag in bed. En ik had zelf het idee, stel dat er een virus bestaat dat herinneringen over kan planten. Dat was een idee van mezelf. En ik had nog nooit van het ARK-gen gehoord. En ik wist er echt helemaal niets van. En ik vond het een fascinerend idee. Ik had wel eens eerder zitten nadenken over de reïncarnatie. Wat is dat? Hoe zou dat kunnen werken? Iedereen kent wel verhalen van mensen in je omgeving die zeggen van, ik heb bepaalde herinneringen gehad of een kind dat vertelt van, in een vroeger leven was ik dat en dat en dat. Nou, dat soort verhalen circuleren. Is nooit te controleren of het klopt. En ik vroeg me gewoon af, zou dat dan op een of andere manier echt kunnen? Jij dacht, laat ik het serieus nemen. Wat als reïncarnatie zou bestaan in enigerlei vorm? Hoe zou dat werken? Ja. Wat is dan die doorgegeven herinnering? Waar zit die dan? Ja, en dan moet er dus je kunt al verschillende manieren bedenken. Je kunt aan straling denken en zo. Maar ik dacht, ja, het meest logisch vind ik dat er een ander organisme is. En dan kom je uit bij een virus of een bacterie of een parasiet. Dat zijn dan een beetje de mogelijkheden. Ik vond zelf het virus het meest interessant. En die nacht, toen ik op vakantie was, kon ik dus niet slapen vanwege dat idee. Dus ik ging mijn bed weer uit en mijn kinderen, die waren nog wakker, bleek toen. Die zaten gezellig in de keuken te kletsen. Toen heb ik meteen aan ze verteld van, goh, dit idee en ik wil daar een boek over schrijven. En toen dat wist je meteen al? Ja, eigenlijk wel. Ik was op dat moment eigenlijk nog met een ander boek bezig. Ik was een ander boek aan het schrijven, maar dit marcheerde er gewoon even tussendoor. En ik had meteen eigenlijk ook die connectie met India bedacht. Waarom India? Nou ja, India is natuurlijk de bakermat van de reïncarnatiegedachte. Dus dat vond ik redelijk voor de hand liggend. Het is ook een fascinerend land, een fascinerende cultuur. Ik had ook nog steeds een soort van onaf eindje rond de dichter Kabir, waar ik iets mee wilde. Het andere boek dat ik aan het schrijven was en dat nog steeds klaar ligt om verder mee te gaan. Daarin speelden dichters uit verschillende culturen allemaal een rol. Dus ik had 10 dichters geselecteerd uit verschillende culturen. En een daarvan was Kabir en daar wilde ik iets mee. Die komt dus niet meer voor in dat andere boek. Dus dat was ook een reden om India erbij te nemen. Je schrijft over een wetenschapper. Er zijn een paar verhaallijnen, maar de mooiste is een wetenschapper die ooit de wereld ging veranderen, maar op het punt is gekomen in zijn leven dat hij aan zichzelf moet toegeven dat hij tot de middelmaat is gaan behoren. En dat zijn ideeën nog geen rimpeling in de vijver hebben veroorzaakt tot nu toe. En op dat punt denkt hij, ja, maar ik ga toch nog één keer de boel opschudden. Hij zit vast in zijn eigen leven. Hij heeft niet het karakter om zijn vrouw te verlaten of zijn baan op te zeggen. Maar toch moet er nog iets gebeuren. En dan komt hij in aanraking met een gedachte die hem ooit al had bekropen. Namelijk dat ARC-virus. Ja, hij is gespecialiseerd in het ARC-gen. En hij weet dus ook dat het ARC-gen van virale oorsprong is. En hij had ooit als stelling bij zijn proefschrift gezegd, stel dat dat virus nog bestaat. En hij komt op een gegeven moment in contact met een Indiase wetenschapper die het virus weer tot leven wekt. Maar belangrijker nog, hij komt op het spoor dat het virus gewoon nog echt bestaat in India. En dat er een secte is die eigenlijk probeert zich te laten infecteren met het virus. Juist vanwege die eigenschap dat het virus herinneringen over kan dragen. En die secte die wil herinneringen van overleden mensen opnemen. Als een soort reïncarnatiegedachte, dat je zelf de reïncarnatie van iemand anders bent, of in ieder geval zijn herinneringen je eigen kan maken. Zij verzamelen eigenlijk het idee is alle herinneringen van de wereld te verzamelen. Als een soort van internet van herinneringen, maar dan in elk persoon. Alle gevoelens, niet alleen van mensen, maar ook van dieren. En dat zijn dus onbegrijpelijke herinneringen. Want ja, als jij de herinnering van een dolfijn krijgt, wat betekent het voor jou? Wat kan je ermee? Wat heb je eraan? Herinneringen hebben duidelijk evolutionair voordeel. Dat zei je net al, want het is handig als je één keer een beer tegenkomt en het toevallig overleeft, dat je de volgende keer weet waar dat was en dat je dan die plek moet vermijden. Of dat je één keer ergens voedsel vindt en dat je dan denkt, oké, dat was daar, dan hoef je de volgende keer niet zo lang te zoeken. Dus dat is het evolutionair voordeel van herinneringen. Het geheugen is op zich al fascinerende materie, want hoe langer je erover nadenkt, hoe minder je eruit komt wat herinneringen nou precies zijn. We weten het eigenlijk niet zo heel precies. Ik in ieder geval niet precies hoe het precies werkt. Het is wel, het idee is al behoorlijk vreemd dat op het moment dat ik iets meemaak, verandert er iets in mijn hersenen. Fysiek? Dat verandert fysiek iets. Er wordt iets geëtst in mijn. Er worden verbindingen aangelegd tussen. Dus er verandert fysiek iets in mijn hersenen. En dat gebeurt aan de lopende band. En er worden ook weer verbindingen afgebroken. Want de boel wordt ook opgeruimd. En we weten ook dat heel veel herinneringen die wij hebben blijken helemaal niet te kloppen. Als je later gaat checken van. Je denkt van. Toen Nederlands elftal speelde tegen Spanje in de finale, was ik daar en daar. En dan ga je het later checken en blijkt het helemaal niet helemaal te kloppen. Je maakt je andermans verhalen eigen en je maakt er herinneringen van, bijvoorbeeld. Of je maakt het mooier dan het is geweest. Of je schoont het op, of al dat soort dingen. Ja, het is een constant proces van het vastleggen van nieuwe dingen en het opruimen van oude dingen. Het blijft maar doorgaan. En dan heb je nog vergeten, dat vind ik ook zo fascinerend. Wat is dat eigenlijk precies? Vergeten, wat gebeurt er dan als je iets kwijtraakt? Ja, het is wel interessant. Het gebeurt natuurlijk heel. Je vergeet dingen eigenlijk best wel snel. Van vandaag zijn er maar een paar dingen die je echt gaat onthouden. De meeste dingen die zakken weg. Sommige zijn nog wel ergens op de achtergrond aanwezig. Maar het kan heel goed dat als wij elkaar over 3 jaar tegenkomen, dat we nog wel weten dat we elkaar gesproken hebben over dit boek. Maar wat we precies gezegd hebben, weten we al niet meer. Dus dat wordt allemaal opgeruimd. En er zijn constant in ons hoofd dus processen bezig om de boel op te schonen. En alleen die dingen te bewaren waar we iets in hebben, waar we blij van worden, waar we gelukkig van worden, of juist triest. En dan was voor jou het zo fascinerend, de gedachte, stel dat herinneringen overdraagbaar zijn als een virus. Stel dat een virus jou zou kunnen besmetten met de herinneringen van een ander. Maar waarom vind je dat zo'n fascinerende gedachte? Ik weet niet waarom ik dat een fascinerende gedachte vinden. Het was het beginpunt voor het boek voor mij. Want ik kwam eigenlijk van de vraag vandaan van wat betekent de reïncarnatie? Hoe zou het kunnen werken? Op een gegeven moment ging ik me wel voorstellen, wat zou het betekenen als je allemaal herinneringen van andere mensen in je hoofd hebt? Hoe zou dat voelen? En dat vind ik wel een interessant soort van gedachte-experiment. Ik weet het natuurlijk echt niet. En zou je weten dat ze van een ander zijn? Of zou je ze dan ook weer eigen hebben gemaakt? Misschien is het wel zo. Misschien zijn al onze herinneringen het zou best een half kunnen, uur geleden dat, in ons hoofd geplant. Ja. Maar ik vond dat in mijn boek zit er ook een hoofdstuk waarin je eigenlijk meekijkt met de hoofdpersoon die een aantal externe herinneringen opgenomen heeft. Vond ik zelf heel leuk om te schrijven, om gewoon dat voor te stellen, hoe het zou zijn om je ineens dat soort herinneringen van andere dieren binnen te laten komen. En wat blijft er over? Is het meer dan een gevoel? Vond ik heel interessant om over na te denken. Heel interessant om daar proberen woorden voor te vinden. En dat op die manier over te dragen aan de lezer. Het is, zo klinkt het misschien niet, maar eigenlijk een veel toegankelijker boek dan je vorige boek geworden. Ja, ik kan me voorstellen dat als je ons hier zo over En dat bedoel ik niet om iets onaardigs over je vorige boek te zeggen. Want daar heb ik echt met plezier heb ik dat gelezen. En ik vond dat een prachtig boek. Maar dit boek is avontuurlijk. Het is eigenlijk spannend. Het doet een beetje denken aan de stijl van Dan Brown of zoiets. Het is gewoon... Kunt het gewoon lezen als een thriller, als een spannend boek. En het heeft een begin en het einde. En het komt allemaal goed samen. Maar er is ook, denk ik, als je er zin in hebt, heel veel om zelf over na te denken en om je vragen over te stellen. En grote vragen. Wie zijn wij? Wat betekenen onze herinneringen? Dus dat vind ik zelf wel interessant, dat die twee niveaus er echt zijn. Maar je kunt het inderdaad goed als gewoon een thriller lezen ook. In hoeverre is onze identiteit bepaald door herinneringen? En als die herinneringen niet meer zuiver zijn, wat is er dan nog over van onze identiteit, van ons zijn? Van wat we allemaal denken te weten over onszelf en onze omgeving, bijvoorbeeld. Ja, ik probeer niet het antwoord te geven op die vraag, want dat heb ik ook niet. Maar ik vind het wel heel interessant als om er langs te scheren en het eens op zijn kop te houden. Ja, en mensen uit te dagen van denk daar zelf eens over na. En wat betekent dit? En hoe kijk jij er tegenaan? Het raakt ook aan de grenzen van de wetenschap. Dit is een wetenschapper die aanvankelijk nog denkt, ik heb een grote scoop of een grote knaller. Ik ga echt iets ontdekken waarmee ik alsnog beroemd word. Maar je voelt als lezer al vrij snel, je komt op glad ijs. Als je dit werkelijk denkt te gaan publiceren, dan word je verstoten uit de wereld van de wetenschap. Dit zal nooit aanvaard worden, deze kennis. Er zit natuurlijk een soort parallel ook in wat de Neil, die hoofdpersoon, meemaakt. Maar wat je eigenlijk ook wat ik als schrijver van jou als lezer verwacht. Namelijk dat je meegaat in dit onwaarschijnlijke verhaal. En de bedoeling is dat, ik denk dat dat redelijk lukt, dat als je het leest, dat je voor de duur van het boek... Stel dat het zo zou zijn, ja. Dat gevoel. Ja, en dat voor de duur van het boek ga je mee in dit verhaal dat het allemaal zo klopt. En die ontwikkeling maakt Neil natuurlijk ook mee. Die wil het op een gegeven moment ook geloven. En als lezer wil je er ook in meegaan. En ik had het eigenlijk zelf als schrijver ook, want ik begon met dit idee en het was gewoon een idee van mezelf. En ik had geen enkel. Ik wist helemaal niet of er iets van waarheid in zat. Maar ik ging zoeken en ik vond steeds meer aanknopingspunten. Ik dacht van hé, dit klopt. Ik werd bijna zelf soort van verleid om erin te gaan geloven. Om waar precies in te gaan geloven? Dat zoiets echt zou kunnen zijn. Voor alle duidelijkheid, ik denk niet dat er een virus is dat ons besmet. En dat herinneringen overdraagt van jou naar mij. Ik geloof nog steeds wel dat mijn herinneringen, de dingen in mijn hoofd, dat ik die echt meegemaakt heb. Maar ik ging wel bijna geloven, het is ooit een virus geweest die dit deed. Dat virus zou toch kunnen bestaan? En het gekke is, dan ga je je ook afvragen, hoe komt het dat ik dat idee ooit had? Want dat idee, dat ik lag in bed en ik dacht ineens, reïncarnatie zou zo kunnen werken. Het zou zo kunnen zijn dat er een virus is. Maar waar kwam dat idee dan vandaan? En als je niet uitkijkt, ga je zelf ook mee in een soort van wappie-theorie over hey, maar dit klopt ook allemaal. En dan ga je het bijna zelf geloven. Dan zet je je werkelijkheid eventjes op losse schroeven. In zekere zin is het natuurlijk waar dat we dat virussen ons geheugen geven of herinneringen, omdat je fysiek natuurlijk wel bepaalde gedragingen kunt krijgen van een virus. Dus het virus kan jouw lichaam of je afweersysteem misleiden. Dat is niet een geheugen zoals wij dat definiëren, maar in een soort beeldspraakachtige vorm wordt dat wel geheugen genoemd. En er zijn ook virussen die het gedrag van een gastheer echt kunnen beïnvloeden. Er is een virus, het baculovirus, dat kan een rups infecteren. En als dat gebeurt, dan vertelt het virus eigenlijk aan de rups: je moet helemaal naar boven in die boom klimmen, zo hoog mogelijk. En die rups die doet dat. En intussen eet het virus de binnenkant van die rups helemaal op. En als die rups helemaal boven in de boom komt, dan valt die uit elkaar. Dan is er niks meer over van die hele rups. Dan zitten alleen nog maar vlokken. En die worden door de wind meegevoerd, zodat het virus zich verspreidt. Maar dat virus is dus in staat om het gedrag van die rups te beïnvloeden. Met maar één doel: zichzelf over zo'n groot mogelijk oppervlak te verspreiden. Ja. Want uiteindelijk zijn wij voor het virus niets anders dan een projectiel. Een gastheer, ja. Een gastheer, een behuizing, een kraakpand. Ja. En door. En dan proberen jezelf voor te planten. Dat is eigenlijk het idee. Hoe gaat het eigenlijk met het schrijven? Als je zo'n boek schrijft, verlies je je daar dan in? Want je hebt daarnaast ook nog gewoon andere activiteiten. Ik heb eigenlijk op een dag een half uur tot een uur maximaal om te schrijven. Dus ik probeer ervoor te zorgen dat op het moment dat ik ga zitten, ik er echt helemaal klaar voor ben. En dan is het gewoon bijna knallen. Dat klinkt wat oneerbiedig. Maar in mijn hoofd moet ik al een beetje echt bedacht hebben. En dat kan bijvoorbeeld als ik naar huis fiets en dan denk je van oké, als ik straks ga schrijven, ga ik dit en dat doen. En dan heb ik alles al op een rijtje. En dan heel gericht schrijf je het op. Ja, en dat werkt voor mij goed. En het is eigenlijk altijd zo geweest. Ik kan me niet goed voorstellen hoe het voor mij zou zijn om de hele dag niks anders te doen te hebben dan schrijven. Wat zou er gebeuren als je fulltime schrijver was? Ja, ik vind het echt heel moeilijk om me voor te stellen. Ik denk dat ik uiteindelijk een soort van bijna vermijden zou gaan om te gaan schrijven. Want als je 8 uur fulltime schrijft, als je echt doorschrijft, schrijf je 500 woorden per uur. Dan heb je er 4000 op een dag. Dan heb je na 10 dagen heb je een soort van eerste aanzet voor een roman. Dat kan helemaal niet. Dus, toch? Ik weet niet, alles is mogelijk. Alles is een keer gedaan. Ja, maar dan... En natuurlijk ga je wel schrappen en et cetera, maar uiteindelijk kom je dan, zou ik in ieder geval, daar heb je dan niet genoeg ideeën voor om zo snel te schrijven. Dus in jouw achterhoofd borrelt het en je leest je in en dan weet je op een zeker ogenblik, nu moet er dit gebeuren. En dan heb je dan op de fiets bijvoorbeeld over nagedacht of onder de douche. Ja. En dan in dat half uur dat je hebt tot een uur gebeurt het. Dan komt het naar buiten, ja. En dan schrijf je het. Uiteindelijk denk ik dat ik niet meer ideeën heb dan voor een half uurtje per dag. Maar dat betekent dat je stereo leeft. Dat je dus permanent twee kanalen in je hoofd hebt. Eén voor de fictie, wat de hele dag borrelt, de fantasie. En één de werkelijkheid van je alledaagse werk. Ja, dat is denk ik wel een goede manier om het te zeggen. Ik heb altijd achter in mijn hoofd een soort van mannetje dat bezig is met verhalen. En die af en toe dan denkt van, dit is interessant. Die intussen een boek schrijft. Ja, en in dat halve uur dan doen mijn vingers wat dat mannetje zegt. In jouw leven zijn je broers heel belangrijk geweest. Want jullie waren thuis met voornamelijk mannen. Ja, mijn moeder is een vrouw, maar Dat was ook meteen de enige. Ja, ik heb 2 broers. En wij zijn wel redelijk close. Eigenlijk is nu een soort van bijzondere situatie, omdat we nu allemaal bij een ander bedrijf werken. De afgelopen 20 jaar of zo hebben bijna altijd wel 2 van de 3... en soms 3 van de 3 bij hetzelfde bedrijf gewerkt. Dus we hebben heel veel samen gedaan. We zijn nog steeds best wel close. Veel start-ups hebben jullie samen geleid of bij elkaar start-up komen werken of tot een bedrijf gemaakt. Ja, dat is Dat begon, ik ben na mijn studie bij het ministerie van Buitenlandse Zaken gaan werken. Dat noemde je al even. En ik had daar het idee dat ik niet op mijn plek zat. En mijn oudste broer was op dat moment net begonnen met een bedrijf. Het was 98, spannende tijd in internetland. En toen vroeg hij of ik daar wilde komen werken. En vanaf dat moment hebben we eigenlijk een aantal maal een nieuw bedrijf gestart. Met z'n tweeën of met z'n drieën. Dat dan opgezet. En dat lukte dan wel of minder goed. Maakt ook niet zoveel uit als je het maar geprobeerd hebt. Nou, het is wel leuker als het wel lukt. Als het lukt, hoor. Is het leuker natuurlijk. Maar je hebt economie gestudeerd en daarnaast letterkunde met een specialisatie in Frans. Ja. Dat is al op zich een opmerkelijke combinatie. En toen heb je een tijd een soort van stage gelopen in Tanger. In Tangier, moet je zeggen. In Rabat. Oh, Rabat was het. Heb ik gestudeerd aan de universiteit. Hoe lang heb je daar gezeten? Ik heb een half jaar gestudeerd. En daarna heb ik nog tijd gewerkt als reisleider in heel Marokko. Voor Nederlandse groepen. En daar kwam het idee vandaan om internationaal werk te gaan doen? Ja, het was voor mij wel een soort van logische optelsom van economie plus een internationale kijk. Ik had Franse letterkunde was mijn hoofdvak. Ik deed daarnaast Arabisch en ik ben uiteindelijk afgestudeerd op Tahar Benjelloun. Dus een Marokkaanse Franstalige schrijver. Daar heb je ook trouwens een roman over geschreven, over dat stuk van de geschiedenis, de Frans-Marokkaanse bemoeienissen. Veel later is dat. Je eerste boek ging over een jonge diplomaat in een Afrikaans land dat je zelf een beetje bij elkaar bedacht had. Maar het was vooral een geestige kijk op wat diplomatie nog vermag te doen. Maar was dat gebaseerd op jouw eigen ervaringen? Ja, een beetje. Ik begon dat te schrijven toen ik weg was. Ik heb het klasje gedaan. Ik ben begonnen in 96, ging in 98 weg. Dus eigenlijk op het moment dat ik wegging, daarna gingen mijn klasjesgenoten allemaal naar verschillende ambassades. Een goede vriend van mij die ging naar Nigeria. En ik begon eigenlijk met schrijven wat zijn avonturen waren. Dat wil zeggen, zoals ik het me voorstelde. Hij ging naar Nigeria en ik beschreef dan hoe het voor hem zou zijn om daar aan te komen. En dat mailde ik hem. En soms mailde hij terug hoe het echt geweest was. En in eerste instantie waren dat gewoon mailtjes die wij op en neer stuurden. Gewoon, een beetje geestig, van ik denk dat het zo is gegaan. Ja. En op een gegeven moment dacht ik van, nou, volgens mij zit hier genoeg in om daar een roman van te maken. Die roman zou je kunnen lezen als een kritiek op de diplomatieke dienst of op het vak. Ja, dat is denk ik niet helemaal onterecht. Ik ben daar best een beetje teleurgesteld weggegaan. En mijn eigen ervaringen van het werk op de ambassade in Algier speelt daar zeker in mee. Ik was tijdelijk toegevoegd aan de ambassade in Algiers, omdat er daar verkiezingen gehouden werden en wij moesten daarover rapporteren. Maar Algerije was een soort van halve burgeroorlog op dat moment. Dus wij waren niet, we mochten de ambassade niet uit. We mochten alleen van het hotel naar de ambassade en terug. En dan hadden wij jeeps met mensen van de Koninklijke Marechaussee die dan met sirenes overal over de stoep reden. Dus wat wij van het land zagen was niets. Ja, vanachter het getinte glas van die jeeps zagen wij wat mensen die voeterden omdat wij ons niet aan de verkeersregels hoefden te houden. Maar we werden wel geacht om rapportages te sturen naar Den Haag over hoe het verkiezingsproces ging. En hoe de voorbereidingen waren. Maar we hadden echt. Ik had in ieder geval echt geen idee. Want ik had niet had het idee dat de portier dat gesproken en misschien de taxichauffeur. Ja, nou nee, taxi mochten we niet nemen. Maar iemand van de roomservice, ja. Ja, bij wijze van spreken, van de stomerijservice dan. Ja, en het hotel waar wij zaten, daar dat vond ik. Het personeel daarvan, daar waren best wel veel jonge Berbers. En daar hadden we dan korte gesprekjes mee. Maar die overschatten ook heel erg de kansen van de Berberpartij bij die verkiezingen. En dat werkte uiteindelijk toch ook door in onze inschatting. Maar we hadden, ja, ik had niet het idee dat we werkelijk een idee hadden wat er speelde in dat land. En dit is iets dat letterlijk in je roman voorkwam, maar dan in dat fictieve Afrikaanse land. Dat hij moest rapporteren over dingen waar je personage niets van kon weten. Ja, en dat is natuurlijk... ik denk uiteindelijk dat het voor journalisten natuurlijk niet heel veel anders is. Daar heeft Joris Luijendijk een heel mooi boekje over geschreven. Ja, je weet eigenlijk heel weinig, maar je moet wel een verhaal schrijven. En het is dan niet de bedoeling dat het fictie is. Daar was ik dan misschien beter voor in de wieg gelegd. En ik zat daar best een beetje mee. Ik had echt het idee van, ja, we weten echt niet wat er in dit land speelt. En ik denk dat als je het echt heel goed zou willen weten, dat lukt je niet als je je opsluit in een ambassade. En dan moet je echt je onder de mensen begeven. Dus jullie zaten feitelijk gewoon CNN te kijken wat ze in Den Haag ook prima konden doen? Ja. Wat wij daar deden, we hadden geen enkele informatie die je niet in Den Haag ook kon hebben. En we spraken dan wel met andere mensen van andere ambassades, voor wie precies hetzelfde gold natuurlijk. Dus dan zong er wel wat rond, maar we hadden echt geen idee. Je hebt daar je baan opgezegd. Vermoedelijk ook met dit als reden. Dat je dacht, wat ben ik hier eigenlijk aan het doen? Terwijl het toch ook wel status had dat je zo jong al zo ver was in de diplomatieke dienst. En diplomatieke dienst heeft al vanzelfsprekend een enorme status. Bood dat geen verleiding voor je? Nou, het was best een beetje moeilijk om nee te zeggen. En ik denk dat het misschien voor mijn moeder nog wel moeilijker was. Het was ook zo dat mijn jongste broer, die was toen aan het promoveren. En daar stopte hij ook ongeveer rond diezelfde tijd mee. Ook om in die start-ups te gaan werken. Maar dat is dan wel even slikken. Hè? Als je eerst het idee hebt van één zoon gaat promoveren, de ander wordt ambassadeur in God weet waar. Ja, en één is ondernemer, dan heb je alles gedekt. En ineens is er nog maar één verhaal. Het zijn alle drie ondernemers. Maar gelukkig ben ik nu schrijver, dat is ook goed, toch? En toen trad je toe tot de start-up van je broer. Wat was dat eigenlijk voor bedrijf? Ik kwam eerst bij Oberon. En dat was een bedrijf en dat maakte toen met name screensavers. Je kan het je nu bijna niet voorstellen, maar daar kon je toen geld mee. Een heel bedrijf van maken. Daar kon je toen een heel bedrijf van maken. Dat bedrijf bestaat overigens nog steeds, Oberon. En het is nu gewoon een webbouwer. Er werken 40 mensen in Amsterdam. Die hebben zich zijn een beetje uit die niche van de screensavers gegaan. En die maken nu mooie webapplicaties. Maar al vrij snel hadden Douwe en ik het idee om iets met reizen te gaan doen. En we wilden eigenlijk een soort van nieuwe Lonely Planet maken, maar dan waarbij iedereen zijn eigen bijdrage heel makkelijk kan leveren. En nu zeg je, hey, dat klinkt als Wikipedia. Maar op dat moment bestond Wikipedia niet. Dus wij moesten dat zeg maar zelf een beetje gaan verzinnen. En de gedachte was dan dat je een soort gids zou maken, maar dan de kennis wordt aangeleverd door de gebruikers samen. Ja, en dat iedereen die het leest en iets ziet wat niet klopt, die kan het bij wijze van spreken meteen aanpassen. En die, als je ziet van, hey, deze bar mist, dan kun je het meteen toevoegen. Hoe heeft dat gewerkt? Wij wisten in ongeveer 2000 een financieringsronde op te halen. Dus dan heb je investeerders en die investeerden toen bij volgens mij €250.000. En dan ga je dus een team bouwen. Die investering kwam echt rond op het moment dat Nina Brink met World Online naar de beurs ging. En dat was ook meteen het moment dat de bubbel in elkaar klapte. Want daarna was alles met .nl of .com besmet. Ja, dus wij hadden wel ons geld. En we gingen dus een team bouwen om die website uit te bouwen. En mensen te inspireren om hun bijdrage te leveren. Maar ons hele plan was er altijd op gebaseerd dat we na een jaar de volgende ronde van een paar miljoen zouden doen. Maar het was wel vrij snel duidelijk dat dat gewoon niet ging gebeuren. Toen hebben we er uiteindelijk voor gekozen om te zeggen tegen die investeerder, ja, weet je, dat is zelfmoord. Laten we gewoon proberen dit in leven te houden en een soort langzame groei te realiseren. En dat is gelukt. En toen hebben we het in 2004 of 2005 alsnog verkocht aan een Amerikaanse partij. Je klinkt heel relaxed. Van als iets lukt of niet lukt. Van nou ja, dat ging goed of nou ja, dat ging niet goed. Bijna alsof het een soort spel is. Alsof er niet een enorme stress achter zit voor jou? Uiteindelijk zit er natuurlijk altijd wel stress bij. Als het verkeerd gaat, je hebt mensen in dienst en als je ze niet meer kan betalen, dan moet je ze ontslaan. En dat is echt niet leuk. Dat doet niemand graag natuurlijk. Nee. En dat heb ik natuurlijk ook moeten doen. Dat is wel eigenlijk altijd goed gegaan. Dat wil zeggen dat die mensen het ook begrepen dat het niet anders kon. En dat iedereen er ook vrede mee had. En als je heel eerlijk bent, dan uiteindelijk, als je in Nederland een goede opleiding hebt en je hebt verstand van de zeg maar IT, dan is er ook best wel een vangnet. Dan gaat het niet zo heel snel helemaal mis. Dan kun je altijd ergens anders terecht. Dus in die zin, het is wel eens spannend en het is wel eens stressvol, maar uiteindelijk komt er wel weer wat. Het is een vangnet en het is een spel. Heb je in die zin spanning met het schrijven? Heeft dat je ooit stress gegeven? Het moment dat je je manuscript op de bus doet naar richting de uitgever, of je wacht op de eerste recensies. Nou, het wachten is op dat die anders? Ja, ik vind het wachten op de recensies, dat is vind ik wel echt vervelend. En bij ARK loopt dat echt goed. Er komen veel hele mooie recensies binnen. Maar bij het vorige boek, Wie de rechtvaardige zoekt, daar was het best stil. En dat is, vind ik echt enorm frustrerend. Want daar was ik 5 jaar mee bezig geweest. En daar leg je je ziel en je zaligheid in. En dan is het stil. Lag dat boek dichter bij je? Ja, op een bepaalde manier wel. Ik heb daar echt heel veel ideeën en dingen die ik echt zelf mooi vind ingelegd. En ARK was bijna een boek dat vanaf het moment dat ik het idee had, leek het zichzelf te schrijven. Toen ging het bijna vanzelf. Eigenlijk heel heldere ideeën ook, in bepaalde opzichten. Ja, en ik denk dat het daarom misschien ook makkelijker om te lezen is. Het is een boek waar eigenlijk alles klopt. Ik wil niet opscherpen of zo, maar in vergelijking met Wie de rechtvaardige zoekt. Want dat waren allemaal losse vertellingen die los van elkaar staan, maar allemaal een soort rode draad hebben. Ja, die ze allemaal aan elkaar verbindt, wat dan weer met de oude Joodse mythologie samenhangt onder meer. En heel veel andere soorten verhalen. Ja, en een belangrijk thema daarin is dat ik eigenlijk, je kunt er allemaal dwarsverbanden in zien. Maar het boek gaat ook over van ja, zijn die dwarsverbanden erin? Sommige verhalen gaan expliciet daarover, van mensen die verbanden zien die er misschien helemaal niet zijn. En ik probeerde daarin ook de lezer een beetje uit te dagen. Maar het is best een uitdaging geworden, ben ik bang. Want je zou het kunnen lezen als allemaal korte verhalen, dat je steeds opnieuw begint. Maar je kan ook gaan zoeken naar wat al die verhalen verbindt. Ja, en dat kan best abstract zijn. Ja, en dat hoop je te bereiken. Dat het geheel dus meer is dan dan de som van de delen. En ik denk zelf dat ik daar geslaagd ben. Maar dat boek heeft wel heel wat minder aandacht gekregen dan ARK tot nu toe. Het is wel uiteindelijk op de longlist gekomen voor de Boekenbon Literatuurprijs. Dus dat was natuurlijk wel heel mooi. Maar dit boek heeft nu al meer succes. Als je kijkt naar naar wereldlijke ontvangst, zeg maar. Ja. Ik denk dat het, ik volg het niet van dag tot dag, maar ik denk dat het ook al beter verkocht heeft dan vorige. Ik vind het bijna zielig voor Wie de rechtvaardige zoekt. Je kiest wel gewaagde thema's. Thema's waar je eigenlijk nooit helemaal de vinger op zou kunnen leggen. Reïncarnatie of het verband tussen dingen. Bestaat er zoiets als een lot? Wat is eigenlijk ons geheugen? Zijn onze herinneringen van onszelf? Wat definieert het mens zijn? Het zijn allemaal vragen waarbij je ook het antwoord zoekt in een hoek waarvan je weet dat je het er nooit helemaal zult vinden. Het is niet een zoektocht om erachter te komen. Nee, en ik pretendeer ook niet antwoorden aan te reiken. Ik hoop dat ik lezers kan verleiden om zelf na te gaan denken over die vragen. En ik geef misschien wat aanzetjes, mogelijke sporen. En bij Wie de rechtvaardige zoekt, was dat nog meer zo. Er waren 36 mogelijke sporen en je kon daar allemaal verbanden in zoeken. En als je daar vatbaar voor bent, is het denk ik een heel mooi boek om over na te gaan denken en nog een keertje te lezen en te zoeken. Maar dan vraag ik wel veel natuurlijk. Wat is dat uiteindelijk voor zoektocht? Dat je in je vakantiehuis wakker schrikt met een gedachte over reïncarnatie? Nou ja, je kunt het ook omdraaien. Het is best bijzonder dat we elke dag gewoon leven en dingen doen zonder ons af te vragen wat dat eigenlijk is. Ja, en waarom? En ik heb me er wel mee verzoend dat dat antwoord er niet is. Ik ga geen antwoord vinden op dat soort vragen, maar er helemaal niet over nadenken en zelfs geen theorieën formuleren, dat is toch wel een beetje gemakzuchtig. Onbevredigend is dat. Ja. Want het blijft natuurlijk een merkwaardig mysterie dat je bewustzijn hebt en dat er een universum is en dat er zoiets als leven is. En het is. En soorten en. Het is zeer waarschijnlijk dat dat allemaal toevallig zo gebeurd is. Maar dan is het wel een schitterend toeval, toch? Ja, ik weet niet wat toeval is. Dat is een kruising van causale ketens die te complex is om te omschrijven, toch? Toeval. Ja. Ik weet het ook niet. Het enige hoor. Wat we weten is, dit is gebeurd. En het is. Ik vind het heel mooi om erover na te denken van. Wat zou het kunnen betekenen? En wat kunnen we erin zien? Wat kunnen we erin ontdekken? Toch ben je niet echt vatbaar voor religie, heb ik de indruk. Ik ben zelf religieus opgevoed. Gewoon protestants-christelijk. En ik ben tot mijn 18e ook nog trouw naar de kerk gegaan. Ik vind het op dit moment het christelijk geloof niet een heel overtuigend verhaal. En het nadeel van elke religie is natuurlijk ook dat het alle andere verhalen uitsluit. De religie zegt zo is het en dan ben je klaar. Handelt in waarheden. Ja, dat vind ik uiteindelijk niet heel interessant. De vragen waar religies zich mee bezighouden, die vind ik wel interessant. Maar om je dan tot één ding te beperken, een beetje zonde. Ja, dan is het andere antwoord de wetenschap. Maar omdat die altijd bewijs willen zien, sluit het ook weer zoveel uit. Omdat er dingen zijn, hoe kan je dat dan weer bewijzen? Dat geldt ook voor alle theorieën die jouw wetenschapper in dit boek heeft. Hij hoopt dan nog wel thuis te komen met hard, onweerlegbaar bewijs. Het lukt bijna, toch? En het lukt nog bijna, maar laten we niet spoilen. Maar in praktijk weet je dat je sommige dingen nooit zult bewijzen. Nee, maar. En kijk, uiteindelijk, wetenschap gaat alleen over dingen die je kunt ontkrachten. Dus een wetenschappelijke stelling, daarvan moet je eigenlijk kunnen aantonen dat het niet waar is. Als dat niet kan, dan heb je er niks aan. Maar in literatuur kun je het juist hebben over al die andere dingen waar je een beetje kan speculeren. En, kun je er gewoon lekker helemaal in verliezen. Ja. Je gebruikt een liedje in het boek van Johnny Cash. Hurt. Hoe kwam dat erin terecht? Dat is een tijd lang eigenlijk het liedje geweest dat ik altijd opzette als ik de vaatwasser uitruimde. We hebben zo'n Google Nest en dan zei ik, hey Google, speel Hurt van Johnny Cash. En dan begon Johnny. Altijd bij het uitruimen van de vaatwasser. Ja, dat is zo'n moment. Weet je wel, je hebt gegeten en iedereen gaat ze weg en dan. Of eigenlijk inruimen is het dan meer, maar soms staat er nog wat in van de vorige vaat. En dan even tot rust komen en dan zet ik even mijn muziek op. Het is een mooi duister lied, want hij zegt zoiets van, ik heb mezelf pijn gedaan om te kijken of er nog wel gevoel in zit. Ja, het is best een duistere tekst. Het is, hij heeft het niet geschreven overigens. Van Nine Inch Nails is het. Inderdaad. Maar ik vind zijn versie wel mooier. En hij heeft natuurlijk een hele mooie, diepe stem. En hij was al wat ouder op dat moment. Ik ben niet echt een Johnny Cash fan. Zeker zijn eerdere werk, daar heb ik niet zo heel veel mee. Maar hier valt eigenlijk alles op zijn plek. Zijn doorleefde stem en dit duistere nummer. En schitterend. We gaan luisteren. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away. Johnny Cash, ook al niet meer onder ons met het nummer Hurt. Een van zijn vele American recordings, waarin hij vaak liedjes van anderen nieuw leven inblies. En vaak gaat het ook over grote thema's. Sterfelijkheid bijvoorbeeld, omdat hij zelf ook al een dagje ouder was. Komt voor in het boek Ark dat Richard Ozinga heeft geschreven. En die zit tegenover mij. Een boek dat begon met een gedachte 's nachts in het vakantiehuis. Een filosofische, wetenschappelijke gedachte. Wat als er een virus was dat jou herinneringen zou kunnen geven? En zo kwamen we op het ARC-gen. Een gen dat aan de basis ligt in veel organismen van de herinnering en het geheugen. En dat is ooit een virus geweest, zoals heel veel menselijke en dierlijke genen ooit uit een virus zijn voortgekomen. We hebben het gehad over het boek en over het schrijven. En een beetje over jouw loopbaan tot nu toe. Waarbij je via de diplomatieke dienst en internet-startups en het bedrijfsleven daarnaast bent gaan schrijven. Een gespleten leven tussen fictie aan de ene kant en gewoon werk aan de andere kant. Niet dat fictie geen werk is, maar dat is dan toch een soort hele zakelijke wereld waarin je zit. Is dat eigenlijk een voordeel dat je zo heel gericht moet zijn overdag en dan dat ook kan toepassen in je fictie? Zo van, nou, ik heb een half uur En nu moet het gebeuren. Ik zie het zelf echt wel als een voordeel. En het betekent voor mij ook dat het de momenten waarop ik kan schrijven voelen ook echt als een soort cadeautje. Dan mag ik even. En, dan kan je je gedachten even laten meanderen. Ja, ik heb tot nu toe geen writer's block gehad. Integendeel, ook omdat ik voor mijn gevoel niet moet schrijven. Het voelt altijd als ik mag schrijven. En dan komt het. En ik denk wel dat het een voordeel is dat je eigenlijk ik heb voor mijn gevoel best volle dagen. Want naast mijn werk heb ik ook gezin. Dus je hebt constant allemaal indrukken. En dan heb je je eigen momentje waar je even kan ontsnappen aan het leven. Ja, dat ook. Maar je eerste boek was een diplomaat die gefrustreerd raakt in een verzonnen Afrikaans land. Daar verslag moet doen van een overstroming, terwijl die zelf niet zijn compound afkomt. En dan uiteindelijk maar dingen gaat verzinnen of vastloopt daarin. Je hebt een boek geschreven over een man die een relatie krijgt met een vrouw uit een andere cultuur en alle problemen die dat geeft. En die dan volgens een soort linkse cel tot de goede moslim wordt verklaard en ook wordt uitgenodigd in allerlei fora en daar nog een soort bestaan aan weten ontlenen. Of in ieder geval een beetje ego op weten bouwen. Was een vrij komisch boek. Je hebt een historisch boek geschreven over de Frans-Marokkaanse geschiedenis. En je laatste twee boeken kom je eigenlijk in een wat abstractere omgeving terecht. Word ouder. Wat is dat? Zijn dat de vragen die jou ook bekruipen nu? Nou, het heeft ook wel voor mezelf een beetje te maken met toen ik begon met schrijven was het, zoals ik net vertelde, gewoon omdat ik met die vriend correspondeerde. En dat werd een boek. En dat tweede boek, dat kwam eigenlijk vrij snel daarna. Maar dat was niet zo. Ik had er nooit zo heel erg over bij stilgestaan. Ik ga schrijver worden en dit is wat mijn schrijverschap betekent. En eigenlijk, mijn eerste drie boeken zijn bij Querido uitgekomen. En het vierde boek bij Nieuw Amsterdam. En dat is toch wel een soort breekpunt geweest voor mij. Ook een moment waarop ik zelf ging nadenken. Van ja, wat wil ik eigenlijk als schrijver doen? Wat is nou het boek dat ik wil schrijven? Het boek van Violet en Dood noemde Reven het, geloof ik. Als je één boek zou schrijven, welke zou dat dan zijn? Ja, en toen er zit ook een echt wel een paar jaar tussen. En ik ben toen kwam ik eigenlijk uit bij wat Wie de Rechtvaardige zoekt is geworden. Dat klinkt nu een beetje stom. Maar dat was echt het boek waarvan ik dacht, ja, dit is het boek dat ik echt wat mij defineert als schrijver. En dan is het wel heel pijnlijk als het niet heel veel aandacht krijgt. Want dan is de vraag van wat ga je dan doen? En in die zin heb ik ook geluk gehad dit boek Ark zich bijna aan mij opdrong. In dat bed op vakantie was ineens dat gegeven daar en het viel niet te negeren. Ja. En wat was die gedachte van het vorige boek waar dat mee begon? Als dat uiteindelijk voor jou zo belangrijk was? De thematiek gaat over er is een Joodse mythe dat er 36 rechtvaardigen zijn. En dat zijn mensen die er eigenlijk voor zorgen dat God de wereld niet vernietigt. Die eigenlijk het bestaan van de mensheid rechtvaardigen. En voor mij begon het met dat ik, er waren bepaalde verhalen die ik schreef waarvan ik dacht van ja, daar doet een personage iets. En dat vind ik heel mooi. En wat betekent het nou dat ik dat mooi vind? En uit die kleine verhalen ontstond langzaam een soort van ingewikkeld bouwsel waarbij je zegt van ja, als je van buitenaf naar de mensheid kijkt, als een god, wat is het dan dat je zegt van ja, dat is mooi? Is het de Waarom zou je de mens nog sparen als jij toch een god was of een schepper? Ja, welke argumenten zou je daar nog voor vinden? Nou ja, bekijk het als iemand die tv kijkt en zept. Waarom zet je de tv niet uit? En als je denkt dat er een god bestaat die de wereld kan vernietigen, dan zet hij blijkbaar de tv niet uit. Dus dan doen wij dingen die hem of haar geboeid laten kijken. Een beetje God die ons in stand houdt als een soort soap voor entertainment redenen. Dat denk ik, nou, ik ben benieuwd hoe dat afloopt. Ja, maar entertainment klinkt heel plat. Maar dat kunnen. Ik probeer in dit boek heel veel verschillende manieren te bedenken waarop dit kan werken. Dat kan een soort van willekeurige daad van liefde of kindness, hoe zeg je dat? Eigenlijk alle aspecten van schoonheid in menselijk gedrag. Ja, probeer je te ontdekken in heel veel verschillende. Eigenlijk had ik voor ik die verhalen in de context van deze mythe plaatsen, had ik op een gegeven moment ook een idee om een soort encyclopedie-achtig geheel van te maken. Ik ben uiteindelijk heel blij dat ik hierop uitgekomen was, maar een kaleidoscopisch beeld van allemaal manieren waarop het leven mooi, zinvol, maar droevig juist kan zijn. Want het gaat ook over een verhaal over iemand die ter dood veroordeeld wordt en zijn hond dan nog even aait. Ja, niet dat je daar nou per se vrolijk van wordt. Maar het heeft wel een bepaalde vorm van schoonheid. Het is ook wel interessant wat je net zei over de levensvragen, dat je er vermoedelijk nooit achter zult komen. Dat maakt het ook een soort streek dat je dan in dat grote mysterie bent geplemd. En dat nooit iemand je gaat vertellen. Althans, dat weet je niet, maar laten we daar voor de grap even van uitgaan. Hoe het nou eigenlijk allemaal zat. Wat nou eigenlijk de oorzaak, de reden en het nut hiervan allemaal was. Ja, een raadsel is niet meer interessant als je het antwoord eenmaal weet. Dan zou het mysterie ook helemaal verdwenen zijn en de waarde ervan. Ja, als we echt zouden weten dat een bepaald religieus verhaal helemaal klopte, dat de wereld zo werkte en op die manier tot stand gekomen was met dat doel. Dan is het een invuloefening geworden. Ja. Maar ja, goed, dat zal niet gebeuren. Het zijn natuurlijk allemaal verhalen, maar dat is ook uiteindelijk wat jij doet. Niet zoeken naar oplossingen, maar gewoon kijken of je er een verhaal van kan maken. Ja, en dat vind ik zelf het mooie. En dan heb je heel veel verschillende manieren om ernaar te kijken. En die zetten je hopelijk zelf aan het denken. En dan gaat het verder. En toen begon je aan een boek over een virus. En net op dat moment raakte de wereld in de ban van een virus. Ja. Had je een soort idee van shit, nou wordt mijn boek ingehaald door de werkelijkheid? Of nu gaan zij met mijn idee ervandoor? Je bent soort van bang dat mensen dan gaan denken van, oh, dat is iemand die wil deze kar meeliften of zo. En ja, goed. Dat idee had ik echt totaal niet. Nee, het boek heeft echt helemaal niets te maken met corona. Het speelt ook niet tegen de achtergrond van COVID of zo. Maar dat was een soort van gedachte die waar ik dan bang voor was. Dat ik dacht van dat mensen dat soort dingen zouden denken. Dat ze bij het woord virus zouden denken, oh god, daar komt hij ook weer. Ja, iemand die denkt van, oh, ik schrijf daar snel een boek over. Had ik wel heel snel moeten schrijven. Nee, zo is het niet gegaan. Dankjewel dat je langs wilde komen. En het boek heet Ark. Richard Ozinga, dankjewel. Het was een genoegen om met je te praten en ik wens je heel veel succes met het schrijverschap en alle andere avonturen die je meemaakt. En dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen dan komt Jaap Visser op bezoek. Hij is voetbaljournalist al sinds mensheugenis. En heeft een boek geschreven over Ajax. En het gaat over de hoogtijdagen van de club met Cruijff en Keizer in het begin van de jaren 70. En zometeen kunt u luisteren naar Milou Brandt. Die gaat in gesprek met Samuel Levy. Dank voor het luisteren en een hele goede nacht. Oh ja, en we zijn ook verkrijgbaar als podcast, voor wie dat nog niet wist, via de gebruikelijke podcastkanalen of de site van de VPRO. vpro.nl/nooitmeerslapen. Goedenacht. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1. 1 uur, Marjan.